mozima da komama nalela mwana mama ngomo sare mama nalela ngokando longo mpasa mama nalela ngope kose obudi kartiye nalela ngochipaka chipaka wetu mama nalela carte blanche mama oh. Nalela mwana mama mwana mama nalela chipaka wetu carte blanche mama nalela ngomolele wiki mama nalela pepe akuchio mtema mama nalela pepe akuchio mtema mama oh mama yeah yeah yeah yeah mama yeah nalela pilunga mama nalela amina kao ya bomwara pasele kimingi o mwana mama nani akwembela ngayo mwana mama nalunga tana mokuya oyo mwana mama nalela palo deyo mama nalela kumaye kumaye mama nalela o kumaye Mama, se popa más se mama. Ale la lema lema lema lema mama. Lema lema o monse pa mama. Ale la da kona kona con kutsu mama. Mama te mama, mama te mama. Pepe a kuchi, pepe a kuchi mama. Pepe a kuchi, pepe a kuchi mama. Obolowa, obolowa mama. Ale la obolowa, obolowa mama. Oh, oh, oh, oh, oh, mama. E pepa, e pepa na simba. E pepa na upuri kartye. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ale la peluma, peluma mama. La kitega e. Ale la ojipaka, ojipaka wetu. Ale la omasia, omasia mama. Ale la panoteyo, panoteyo mama. Ale la okumaye, okumaye mama. Ale la okesa me, okesa. Pazozo, pazozo mama. Ale la ebuya mama, ebuya mama mama. Ale la jene mama, jene mama mama. Ale la tike tike, tike tike sore. Oh, yo, yo, yo, yo, yo. Mama, yeah. Hey, Peppa, Doris.